inanani ekoluka bae basekele kisi na e l'amour oyo soki inanani ekoluka bae basekele kisi na e pesuka na makala e Luka bae basekele kisina e Pesuka la ma